أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود الله الله يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربث بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم يعتذرون إليكم نور بیان اللہ کئی د منافقینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکلا واپس رات لو د تبوک نا نو اللہ وتا وحی اکڑا خبر ورکڑو چتو خوزی واپس وګورے منافقین برازی او تا تب بانی پیش کئی تب تپوس کے چول نہیں تلے آدوی بانی پیش کئی سوک بیو بان کئی او سوک ببل بان کئی ہو یان ساتا ددوی بانی ددوی بڑے بانو باندھ دوکھ نشے دانچی اوتن وئی بیمار موت وے خا نانا اوائے و تبانی مکوے کتاسو ڈیر بانی مکے مستاسو پا خبر باندی یقین نکو ستاسو دا خبر تصدیق نکو اللہ مونگتا دڑوان دینا خبردارے راکڑے رے چی تاسو منافقان برازی و بانی با پیش کوے نور بیان اللہ کی دا منافقینو یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم یعتذرون الیکم بانی بپیش کئی تاسو تا بانی با پیش کئی دا منافقان الیکم تاسوتا ازار جاتم الیہم کلچ واپس شیطا سدویتا قل اوائی پیغمبر دے صلاة و سلاما لا تعتذرو بانی مکوی تاسو لن نؤمن لکم چرے تصدیق نکو لکم ستاسو دا خبری قد نبأنا اللہ من اخبارکم تحقیق سرا خبردارے راکڑے دے اللہ مونگتا یا تحقیق سرا خبر کڑیو مونگا اللہ من اخبارکم دا خبر نستا سنا یا دا حالات استا سنا وسیر اللہ عملکم ورسولہ آزر دے چی گوری با اللہ عمل استا سو او پیغمبر دا اللہ ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده بیا واپس بشے تاسو حق ذات تا عالم الغیب والشهاده چی پویگی پپڑو دا مخلوقاتو باندی او پخکار دا مخلوقاتو باندی فینبئکم بما کنتم تعملون نو پو بکی تاسو یا خبر بکی تاسو پاغ سباندی کنتم تعملون چوے تاسو عمل کون کی یا تزرون الیکم اذا رجعتم الیہم بانی با پیشکی دا منافقان الیکم تاسو تا اذا رجعتم الیہم کلچ واپس شیتا سو دویتا ہر یو بان جوڑ کڑے دو تیار ای خدا چکلبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی آمونگ تب موقع ملاوی گی دو ملاقات آمونگ بلا بان پیش کو ایو محاورم دو دروغ جن لبانی ڈیرے اسم تی مونگ تبوس او کو چرتا وی دے بو چھٹیو کی بانه به تیار کړی وی اوی به مړه سبا چې ورشو نو بانه به ورته وکړو کنه آواز یې ساده سړی دی بانه به ورته وکړو بس وی به چې آو کېنه دغرنګې چوټیانې به کوي هلکه ولې بانه به تیار کړي یره جي د کار نه ناوخته راځم یره جي پلان کې کار دی او لنډه بانه ناوخته شوی دا ټول د منافقانو کار دی دا بانی شانی پیش کول دا صفت د منافقینو دی صفا خبره کو چې زړه مې نه کېدو دا لاس خبره ده چې ناوخته شو یا تزرون الیکم اذا رجعتم الیهم رستو به بانی وره یا تزرون الیکم بانی به پیش کوي الیکم تاسو ته اذا رجعتم الیهم کلچ واپس شیتا سو دویتا نچ سنگ رانشی او تا تا بانا پیش کئی اے پسا قل لا تعتذروا اوائے پیغمبر علیہ السلام لا تعتذروا بانی مکوی تاسو دروغ مو آئے بانا مکو لن نؤمن لکو چرے تصدیق نکو ستاسو دا خبری تکو دا بانا پیش کئی د دې د پاره چې دا امیر دا استاد زما په خبره به یقینو کې یا ساته امیر او استاد دومره ماشومان نه دي ستا په خبره به یقینو کې خو کله کله چې وای زه خیر دی کینه نه په دې کې تاله یو چانس در کی تاله یو مقدر کی دا نه یې ته په زړه کې وای چې امیر او یا استاد مې دوکه کو لا تنتظروا لن نؤمن لكم وقد نبأنا قد نبأنا الله من اخباركم تحقیق سره خبر کړی مونږ الله من اخباركم د حالات استاسونه یاد خبرونه استاسونه دڑوان دینا اللہ مونگ تا خبر را کڑے رے چھے پلانکے منافق برازی و بانا بکئی پلانکے منافق برازی و بانا بکئی اللہ مونگ تا دڑوان دینا ویلی زی نا چھے بلو تووی نو دا عالم الغیبی دانوی چیرا مونگ دڑوان دینا خبر شیو مونگ تا پتہ لگی منا مونگ تا پتہ لگی گورا منافقینم پا دی خبر پویدل چی نبی علیہ السلام علیم الغیب نده پوی گیب خبرو کنو منافقین هم پا دی خبر پویدل چی نبی علیہ السلام تو سلام علیم الغیب نده زکا بی بانی ولی پیش کولی که نبی علیہ السلام علیم الغیب وی خو منافقینو تو پتا و چی نبی علیہ السلام تا که دروغ ہوا یونو تا خواسم پتا ہے خواغیم پویدل چه نبی علیہ السلام علیم الغیب نده زکو تا بانی پیش کن او نبی علیہ السلام سوئی مونگ تا چا خبر را کرده نه اللہ خبر را کرده و سیر اللہ عملکم او زرده چه گوری با اللہ عمل ستاسو و رسوله او پیغمبر دا اللہ و یو گو رکن عمل بستاسو گوری اللہ و پیغمبر دا اللہ وہی دین ثابت شو کنا ویسا ثابت شو وہی عرض اعمال تین ثابت شو چی نبی علیہ السلام تو سلام باندی اعمال پیش کی گی اور نبی علیہ السلام تو سلام علیم الغیب دے یاد ساتے دا عرض اعمال دا عقیدہ دا دا شیگانو عقیدہ و شیگانو دا عقیدہ و چی زمونگ پا امامانو باندی زمونگ اعمال پیش کی گی زمونگ سنیانو سر دی اللہ خو کی دوی داغی سر سیالی شورو کا وی خطا سوائے چی زمونگ امامانو باندے عرض اعمال کی گی زمونگ پا پیغمبر عرض اعمال کی گی زمونگ پیغمبر تا زمونگ اعمال پیش کی گی آخوی اللہ سر دی محرم غوبل جوڑ کرو زمونگ امیانو زمونگ سنیانو سر دی اللہ خو کی دوی در ربیع الاول غلہ سر دی شورو کی تر بار ربیع الاول پوری غوبل راغستی شیگانو با محرم کی جلوسو نا ویستل زمونگ سنیانو پا ربیع الاول کی جلوسو نا شورو کی مخ کے با محرم کی ہڑتالو نو زمونگ سنیانو تا اس پا ربیع الاول کی ہڑتالو نا شورو شو داوری غنڈ داغی سر سیادی کر اسیو عقلی خبر دے تکو نبی علیہ السلام تو سلام دا اللہ سرے محبوب نبی علیہ السلام دا اللہ محبوب دے کنا یا ساتم محبوب سڑے خوشحال ساتی کہ خفا ساتی خفکور کوشش کئی کہ خوشحالو لو اسی پہ ایمان ہوئے دا امت مسلمہ دا اسنی چی کم اعمال دی دا کپ نبی علیہ السلام تو سلام باندی پیش شو نبی علیہ السلام بخوشحال شو که خفا بش میں یار گیا من خوشحال بشی که خفا بش خفا بشی آیا اللہ خپل محبوب خفگان لورکل ورکل لوی شور شرابے جوڑا کڑی دا عرض اعمال کی گی و تاسو نمانے راش ثابتی کا سڑیا داروان دے سوئی یوزیں کی چھ اشکال پیدا کی گی او کباڑیانو تو بگی سنا سخکاری نو اللہ پاغذے کڑوان دے جوابو کی دکھ داو کباڑیان دی کنا چرتا نبا یوزیں کی گوری جبا چرتا با یوشے ملو چھ گن بلٹائی گرزی را گرزی با اللہ داروان دے نا جواب کڑے دے قد نبأنا الله من اخباركم مونگ تا پتا نو چارا تو ویلے اللہ را تو ویلے نچے اللہ و تو وی نو دا عرض اعمال سا مطلب شو خود منافقین و اعمال با پی امدہ سے پیشی بھی کنا پوئے گے بخبر ہو کنا اللہ و لبی اول خبردارے ورکن نچے جواندے انو اعمال پی نپیش کے دل او چے اس دا دنیا نے رحلتوں کو لانو اس پی اعمال پیش کی گی لوی قصے جوڑا کڑی دا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَنْسُولُمْ او زردے چی گوری با اللہ عَمَلَكُمْ عَمَلْسْتَانْسُمْ وَرَسُولُمْ پِغَمْبَرْدَانْلَا ثم تردون الى عالم الغیب بیا واپس بشیطان سو حق ذاتا عالم الغیب والشهادتی چی پویگی پا پرد دا مخلوقاتو او پخکار دا مخلوقاتو نتی سپٹ کے دیشی او ہر سو تخکار دی فیو نبیوکم بی ما کنتم تعملون نو پوب کی تاسو پاغس باندے چوے تاسو عمل کون کی سیحلفون باللہ زردے چی قسمون بخری پا اللہ باندے لکم تاسو تا کلا ازن قلبتم الیہم کلا چی واپس شیطان سو دویتا پا دیبانی مخ کی خبر شوی اسان دخا سیحلفون باللہ لکم زردے چی قسمون بخری پا اللہ باندے لکم تاستا ازن قلبتم الیہم کلا چی واپس شیطان سو دویتا واپس راشی ندی برازی منافقان او قسمون بخری لتوری دو انہم دید پارا چی مخوانویم انہم دا دوی ناسل برازی قسم بسل خوری دید پارا چی یر جی ما نکم غلطی شویر چی زما دا غلطی نم مخوانوی چووی چاو یر تخو بی گنای تخو بی گنای تخو دا سوزر دا وجه نپاتی شوی فا آری دو انہم مخوانوی دا دوی نام اللہوی دا دی منافقانو نم مخوانوی مختی وانو بی کارتی نو کا دانوی جزان سره جمع که و دل جوڑه که نانم مختی وارو ولی یه مختی ولی وارو این هم ریتسون یقینن دوی پلیتی و هم ریده منافق سره پلیتا او تالاب تا چی یو مه گندرانشی نو پورا تالاب گندکی که پاکی یو ڈرام پی پراتی دیو یو ساز که میتیازی بکی واچوا اگر پی پلیت شو که صفا شو دا منافق چی درا دل نشو تنظیم تا نو یاد ساده تنظیم بدل خرابی تیت رد کوا تیت مسئله کوا ملگری تیت ساتا چی کم منافق چی تختی دلی تبا نخوش آلیگی چی دیر دی فاردو آنوم گڑی بنا جوڑی از مری جوڑوا فاردو آنوم مخوانو دا دوینا انہم رسن یقنن دوی پلیتی ومعواهم جہنم او زید دوی جہنم دے تاسو جنتیانی او دا جہنم یاندی جزا امبی ما کانو یکسی بون سزا بورکڑیشی پس او داغی چودوی کون کی دا کم عمل چی کئی دا سچی کئی لدے سزا بورکڑیشی یحلفون لکم قسمون بخری پا اللہ باندے لکم تاوستا لتردو انہم دید پارا چی خوشال شید دوینا سلو بخری قسم زرکا بانو کی بانا ان کی او قسمو نخری نطبہ دی خفکی گی کنا تکا پاتی شوی دید جہادنا نا چی بانا پیش کی او تو دید نمنا قسم پا اللہ جی علاقہ بیمار بنوے گو رہے قسم پا اللہ جی چی بیمار علاقہ نا وقت شوی بنی گو رہے قسم پا اللہ جی نا وقت شوی کنا سکا پرون درس لنمرہ لن یہ را قسم پا اللہ جی چی پلان کے کار نا دیں پا قسم بانجے دا خپل خبر سکی مضبوطی دید پار جی تتی خوشا دشی نا واو را فا ان تردوان ہم پس کچر خوشحال شوی تا انہم دا دوینا کتت خوشحال شویم فا ان اللہ دا پس یقنن اللہ لا یردوان القوم الفاسقین نخوشحالیگی دا قوم حکمات ان کو دا اللہ نا دا قوم فاسقاننا اللہ نخوشحالی دیگو دا اللہ حکمات کڑے دے مخالفت کڑے دے حکمو چی جہاد للڑش او دوی پاتی شوی دی یاد ساتا دا دوی نا پا دا دوی نا اللہ پا یو قیمت باندی نا خوشا دیگی تبا تی خوشا دیشی خواه اللہ تی نا خوشا دیگی الاراب و اشد و کفر و نفاق الاراب و بانڈچیان پی جنے کلیوالا الاراب و بانڈچیان اشد و کفر و نفاق دیر سخدی با کفر کے اوپا منافقت کے سوئی الارابو و باندچیان اشد و کفر و نفاقا دیر سغدی پا کفر و منافقت کے اخی کی دا کفر دیر دے دا خار خلق دائی چی خبر اومنی سو کی دا خبر اومنی او دا کلی خلق اخی خوی منگ دا زمان تربور دے اول خبر خود داو کی دا رنگی اول خبر منوالی دا دمون نوچد دیسا د د مجرشت او زمونګ مجرشت د دیم جمعشت او زمونګم شتا ولې د مونږ نو چته سه احوال ته انکار وکي بل منافقتم پکې ډېر نه د خار خلق په یو بل دومره نه لګي دا یو گاونډي د بل نه نه خبر او بل دا بل نه نه خبر زه ته پوس ته کوې د گاونډي دې سنوم دې پته وته نشته پته وته لګه د خار خلق دا شي کړه چرته ډیر وخت تیر کې نزود دا یو سودی مونږ په کې پیژن ورنه اکثر دا چې دی نه پیژن نمونه نه راځي او د کلی خلق د خار خلق هغه یو بل نه پیژني نو په یو بل لګیم نه او د کلی خلق او دومره منافقه دی بګی چې حیران بشو تا کله یو د یو سره جنگ یو بل د بل سره جنگ او سلوی کاروبار روان کړي کړه اجرا کے برا گنڈی او خبر بکئی او پلان کی خانہ خبر خونی ابل دب سے دادا خبر کڑی دی دے ہوئی خواہ وہ داغ دا سے دا سے او کما خدا سے او خدا سے لان بشی اگر تب وہ پلان کی دب سے دو لوے شر بجوش دا قرآن وہی چے بانڈا چیان کلیوال پا کفر و منافقت کے ڈیر سختی دا خار سڑے زر خبر منی او یان ساتے دا کلی سڑے خبر زر نمنی الاراب بانڈچان اشد و کفر و نفاقا دیر سغدی پا کفر و منافقت کے و اجدر و او دیر لائق دیم دسا اللہ یعلم دا دی خبر چن نپوئی گی یا نپیجنی حدود ما انزل اللہ پولی احکام دا غصا وا اجدر او ډیر لایق دی الله په دې خبره باندې چنه پیجنی حدود ما انزل الله یا نپویږي په احکام هغه باندې انزل الله چرا لګری دی الله الله رسول په خپل پیغمبر باندې یو اکثر ان پړی کړه اکثر نه پویږي دا الله د احکامو نه خبر چې دا الله حکم سره د پیغمبر طریقه سره پغم کے سرا پخالے کے سرا واج درو ڈیر لائق تھی اللہ یعلمو پدی خبر باندے چن پوئی حدود ما انزل اللہ پا احکام و حق باندے انزل اللہ چرالی گلی دی اللہ اللہ رسولی ہی پخپل پیغمبر باندے اگیو اکثر دا قرآن ربیم نجدک کلیوال اکثر دا قرآن دا الفاظم نیز دکھائیں غڑ غڑ سڑی بھئی ہو جی تپوستے ہو کہ اوی باو یارب نم دے ویلے جنو ایتا اللہ بند قرآن دی نم دے ویلے نجی نم دے ویلے اترجمو تفسیر کو پریدا پا الفاظم نورسی او دا خار وڑا وڑا ما شمان بھئی تپوستے ہو کہ دا سے بلا گیل کر توتی پشا زکتا قرآن وی چن پوئی گی پا احکام آگا باندے چرا لے گلی دی اللہ پا خپل پیغمبر باندے واللہ علیم حکیم اللہ پوئی اس چلک دیر کار شروع شیو سے کی پا کلو کی الحمدللہ دیر خلق اللہ قرآن ورسی اغیم رسمن و رواجن تین اکثر ختم شو واللہ علیم حکیم او اللہ پو با ایک متزاد دے ومن العراب الگا تنگ شوی ایک سنگا زمستڑے کما ومن الاراب او باز دا بانڈا چیانونا من حقا سوک دی یتخیدو چننی سی ما حقا سا ینفقو چی خرچ کئی دی مغرمن سبب دا تاوان کلیوان اول مال نا خرچ کئی سا مال نا خرچ کئی الک اولی دا خوجی سروب تاوان دی دا سروب تاوان دی لزدو لساروی بو کر ولاڑی اور تے لگا قربانی کے یہ قربانی خود نہ کہو جی لگا والی قربانی نہ کہ یره چې دا خو تاوان دی نو اوس دونم په مینه وساتلو کال دوه کاله او دارنګې اوس بیا لالو یره چې خرڅوی ولې نه نو جیب له خو به څه ناڅه راشي کنه نو دې مال خرچ کول څه ګڼي سبب د تاوان ګڼي ښه شی به نه خرچ کوي ښه مال به نه خرچ کوي او که خرچ کوي نو سخا دانې به خرچ کوي څه به خرچ کوي سخا دانې به خرچ کوي ومن الاعراب او بعضې د بانډه چیانو نه من هغه څوک دی یتخذ ما ینفقو چې نیسي هغه څه ینفقو چې خرچ کوي مغرمن سبب د تاوان په دین باندې مال خرچ کولو د تاوان ښکاري او ځان له په پیشن باندې دا مې چار سده کې سپلی واغستې په شپاړس سوه او دا مې بنین واغستو او دا مې ګریس سوټ واغستو په پنځلس سوه او دا مې دا وکړل او دا مې دا وکړل او چې کله په دین کې مال خرچ کولو ته حاجت او ضرورت راشي نو بیا به نه خرچ کوي لکه ولې یه تاوان دی نو تاوان دی چې څوک تاوان دی نو ینفقو مغرمن وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ او انتظار کوي په تاسو باندې الدوائر د حوادثو څه مطلب شو خپل غمان نه خرچ کوي کنه ولې وایي تاواني به شو او کوم خلک چې مال خرچ کوي د هغې په باره کې خیال دی وایي بس یو نې ورځ ته ګورې دیوالیه به شي ته به وګورې دا دومره غټ غټ څاروي چې دی لالی که نه ته به وګورې دا کاروبار ماروبار هر څه به ختم شي پتا بوتا ہو لگی یو ڈیر نا چی یو کال تو کالا پسی گورت خراب تو راب بھائی دا والی دا غٹ قربانی کئی کنن چی تاوانی شو دا شو آگر زنی سڑے غریبی او یاد ساتا شوخی کی گی ویچی ویک زان لن تنگ کیو ویکی حالان کی لازمہ پی ندا چی ویکی خوصا اگا شوق اگا جذبہ او هغه د خپل پیغمبر هغه طریقه او د خپل بابا هغه طریقه د ابراهیم علیه السلام تو سره وایي چې دا تازه کم او دغه رنګې زم په دې کې شامل شو او ځینې سړی به ښه مالدار وي وایي بهیره دا خو مال بربادول دي دا خو مال ضایع کول دي چې دومره لوی قرباني زه کوم په یو لږ باندې څاروی راولم نه یره چې دا یو لږ به په بل څه کې ولګو کنه لارو پہ جوڑ کو یا زنی سڑے ہی کنے دا سے یورپ نو متاثرہ پخل کو گشکو کو شبہات پیدا گئی وی جی دا دمر خلق چی دا دمر ساروی لالے او دا دمر روپے زائے کئی نو پکار دا چی دا روپے را غنڈی کے اسپتال پہ جوڑ کی دغرنگے سکول پہ جوڑ کی لاری کسے پہ جوڑی کی بل سر خیر خیگڑے کار پیو کی نو دا سشوی نا توی کا وقت اخرا وقت تقسیم کا نبی علیہ السلام تو سلام لس کال مدینہ کی تیر کڑی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھ نبی علیہ السلام ہر کال قربانی کڑی دی ہر کال قربانی کڑی دی او پا کم کال چھ حج لرانگلے دی نبی علیہ السلام تو سلام سلو خان اغالال کڑی دی درش پیتا پا خبل باندے او نور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پریوستا ویزست درش نو کدا یو ابس او فضل کارو نبی علیہ السلام تو سلام بیا وری کولو مسلسل نبی علیہ السلام تو سلام فرمائیلی او ایسو چی دا قربانے وس لری او قربانی او نکڑ زمون عیدگاہ تا دن نرسی زمون جماعت تا دن نروزی دا اختر دا مزد پارا دم رس خو عیدات را غلی او دے بیام وی خب مالداری وی پا مون خو نکی گی خب مالداری او دا پینزل لشل زو روپو ساروی براولی مڑا وی جی بس وینا تویول دی کن سر وینا تویول دی جی وینا تویول نا دخپل وس مطابقو کا وی تربسو بکم الدوائرہ او انتظار کئی بتاسو باندی الدوائرہ دہوا دیسو علیہم دائرت السوئی پدی باندی دی دائرت السوئی حوادث بدر چ سمر مال نہ خرچ کے دومر ب تباہ کی اور چ سمر مال خرچ کے دومر بدر اللہ ڈیر در کئی زید تجربہ کے غریب سر امداد اوکا تو گورے چ اللہ در کئی اوکا نہیں در کئی اور چ سمر شمتیا کے یاد ساتا اللہ بے نظر کئی ابر برکت بری ختم شی. والله سمیعون علیم، الله اوریدون کې او پوزات دی. و من الاعراب، ټول یو شان ندی ښه، ټول کلیوال یو شان ندی، سو پکې ښه خلک هم شته. ګورې ازینه چې لوړ راوالې او ټول قطار کې ودرې و گڑز وار کی، نا نا سپکی خمشتا. و من الاعراب، او بازی دا باند چیانونا، من حق سوگ دی یؤمنو باللہ چی ایمان روڑی پا اللہ باندی، والیوم الاخر او پر درستنے باندی، و یتخدو او نیسی ما حق سو یونفقو چی خرچ کئی سوشی قربات عند اللہ، سبب دنیز دے کتو عند اللہ پنیز دا اللہ باندے، و صلوات الرسول او سبب دا دعا گانو دا پیغمبر لے صلاة و سلام، و یتخذ ما ینفقو او نیسی آغاز چی خرچ کئی دوی قربات عند اللہ سبب دنیز دے کت پنیز دا اللہ باندے. زینی کلیوال دا سی دی چی اغم مال خرچ کئی دا سر پارا د دې د پاره چې زه الله ته نږدې شم. قربانی سوې، قربانی قربات څه مطلب شو؟ قربانی هغه عمل چې سړی په الله ته نږدې کیږي، یا د قربانی وای کنه هغه عمل چې سړی په الله ته نږدې کیږي. قربات عند الله قربانی، قربات قربانی سبب د نزدېکت عند الله په نزد الله باندې، وصلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر علیه السلام. ځکه نبی علیه صلوات و سلام دعاګانې کړې دي کنه مال خرچ کوونکو ته. یاد ساته اوس مفسرین فرمایي چې څوک مال خرچ کوي د الله د رضا لپاره، نو هغه د نبی علیه صلوات و سلام په دعاګانو کې شامل دی. سره نبی علیه السلام چې کومې دعاګانې کړې دي، نو دی هم په هغه دعاګانو کې شامل دی. ځکه وصلوات الرسول پوهېږي. انا ان قربت اللهم، خبردار انها قربت اللهم، یقینا دا مال خرچ کول قربت اللهم سبب د نزدېکت ته د دوی د پاره د الله سره. دا مال خرچ کول بستا سبب ګرځي الله سره د نزدېکت. الله ته په دین نس دیکھے، په شومتیا الله ته نشي نس دیکھے. دیکھا پوهیږي خبرو کن، اللہ سخی بادشاہ دے، اللہ سخی ذات دے. یاد ساتھ بخیل سرے نہ لگی گورے، شمتیا بن کے زان کے بسخاوت پیدا کے مال بخرچ کے ہیں. سیدخلوہم اللہ فی رحمتی، دزین زڑی زان تسنز لکی گی نو بل تب ایسز بشی نوی جوڑا و پرتی ان نبی اچھے اللہ کا والی یہ رہ جنہ تاوان سلکو نو ازے تاوان سلکو چھا غریب لے ورکا. سیدخلوہم اللہ فی رحمتی، زردے چھ دن بکی دوی لرا اللہ فی رحمتی پخبل میں ربانتی آکے، ان اللہ غفور الرحیم یقینن اللہ بخون کے محربان ذاتے. مال خرچ کا اللہ برا تٹول گنا انہوں مات کی، او دورنگی رحم بدر باندیو کی، آئندہ دنی کو عمال توفیق بدر کی. نور انشاءاللہ بیا ہوئی.